राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपस में बर्ताव प्रेम का करें, आप लोग प्रेम का आदर का बर्ताव करें। ये जो निष्काम भाव से दूसरा का आदर करना है, अपनी कोई कामना न रख करके दूसरों का हित करना है, ऐसे प्रेम किया जाए वो साक्षात परमात्मा के साथ प्रेम होता है, स्वाभाविक ही स्वतः ही। अपना कोई स्वार्थ नहीं, अब कोई अभिमान नहीं, और आदर किया जाए, प्रेम किया जाए, स्नेह किया जाए, वे रहे न रहे, राजी हो न राजी हो, अपनी तरफ से उनका आदर करते ही रहे। घर में रहते हुए ये किया जाए काम तो बड़ा सुगम है, क्योंकि एकांत रहने वालों के तो साथ संबंध नहीं रहता, पर जो घर में रहते हैं उनका तो खास संबंध होता है। साधु होते हैं वो तो साथ में रहे तो रहे, न रहे तो चल दे, पर गृहस्थ कहाँ जाएंगे, गृहस्थ तो साथ में रहना ही होगा, पड़ेगा रहना, तो रहना हो तो साथ में प्रेम से रहे, आदर करे। बहनों माताओं में भी चाहिए कि सबके साथ प्रेम करे, आदर करे, हृदय से ऐसा समझे कि इनकी सेवा हो जाए, इनका भला हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, किस तरह से मैं करूं जिससे कि इनका हित हो जाए। अपने पास दो चीजें, एक तो शरीर है, एक वस्तुएं है, तो शरीर द्वारा खट करके सेवा कर देना और वस्तुओं के द्वारा उनको दे करके सेवा कर देना, जिसकी जो आवश्यकता हो उसको दे दो। देने में जितनी वस्तु हम दे देंगे उतने वस्तु से हम असंग हो जाएंगे, उनमें एक लाभ हो जाएगा। ये संसार में जो खिंचाव है ना, ये है बंधन करने वाली चीज। बंधन कैसे मिटेगा कि दूसरों का हित करने से, दूसरों के लिए सेवा कर दी, उतना हम हल्का हो गए। ये चीज जितनी अपनी मानते हैं, एक बड़ा विचित्र एक तत्व है। दर्पण में हम देखते हैं ना, कांच में मुख देखते हैं, तो कांच में मुख देखता है वो उल्टा दिखता है। हमारा दाहिना भाग है वो उसमें बायां भाग होता है, हमारा बायां भाग है वो दाहिना दिखता है। मानो जीवन बड़ू देखो तो डाव बड़ दिखे, डाव बड़ू देखो तो जीवन बड़ दिखे, उसमें ये फर्क होता है, दूर उल्टा दिखता है। हम अगर पूर्व की तरफ देखते हैं तो कांच में होने वाला चेहरा पश्चिम की तरफ देखता है, दिखता है नहीं ये। हम इधर देखते हैं तो कांच में दिखना इधर देखता है। हमारा ये दाहिना है तो वहाँ बायां होता है, हमारा बायां होता है वहाँ उसका दाहिना होता है, तो उल्टा दिखता है। ऐसे संसार में आप ध्यान देकर मेरी बात को सुने, कि संसार में अपना स्वार्थ देखता है, इसमें हमारा मतलब होगा, उसमें हमारा नुकसान होता है। अगर दूसरे का हित हो ऐसा देखते हैं तो उसमें हमारा वास्तव में हित होता है। गीता पढ़ाई होगा, नहीं तो सुना तो है ही। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित करने से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी विचित्र बात है, हित तो करें हमें दुनिया के जीवों का और हो जाए परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य को दिखता है कि मैं रुपया ले लूं, मैं मान ले लूं, मेरा आदर हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मेरे को आराम मिल जाए, उसमें नुकसान होता है उसका। उल्टा दिखता है, क्या करें बताओ। अगर आप ध्यान दें, जितना आप दूसरों का हित करोगे उतनी आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। मैं तो ये बात मानता हूँ कि कोई आदमी मार्ग पूछता है तो वो शांति ठहर कर ऐसे ऐसे चला जाना, ऐसे ऐसे आगे ऐसा हो जाएगा, ऐसी सड़क आएगी उससे ऐसी तरफ चला जाए, ऐसे चल जाना। यू प्रेम से आदर से बताकर आप देखो तो मन में शांति मिलेगी आपको। जहां दूसरे को आराम मिला और अपना आराम मिलेगा, और दूसरे से अपना सुख चाहोगे, सुख लोगे तो उसमें दुख मिलेगा, पाप बंधेगा उसमें। दूसरे हित करने से अपना पाप नष्ट होगा, दूर होगा, शांति होगी। ऐसी एक विलक्षण बात है। ऐसी बात अगर समझ में आ जाए तो बड़ा भारी आपस में प्रेम हो जाए। अगर आपस का प्रेम है वो भगवान में प्रेम हो जाए, जो सबसे ऊंची है प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे ऊंची चीज है। ज्ञान होता है ना, ज्ञान से मुक्ति होती है। मन प्रेम से जो आनंद होता है वो ज्ञान में आनंद नहीं है। ज्ञान हो गया कि एक मनुष्य है, ज्ञान हो गया, परंतु वो अपना मनुष्य दिखे तो उसमें प्रेम होता है, वो ज्ञान में नहीं होता है। जैसे रुपयों का जैसे उल्टी बात है, अखबार में बताया ना, मुख उल्टा दिखता है तो रुपयों का लोभ होता है तब रुपयों में प्रेम होता है। लोभ नहीं होता तो रुपये सुख नहीं देते। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अगर लोभ ना हो और रुपये पास में हो तो रुपये इतने अच्छे नहीं लगेंगे। जितना लोभ अधिक होगा उतने ही रुपये अच्छे लगेंगे। मैंने ऐसी बात देखी है, उसके मन के खुद के पास रुपया है, दूसरे का रुपया अपने पास जमा है, रुपया पड़ा है, काम में नहीं आता, पर जो देना नहीं चाहता है उसे का, या उसे देना है, पड़ा है, उसे रस आता है, जब मेरे से पर पड़े, ऐसा मैंने देखा। आज मेरे को आश्चर्य आवे कि तेरे को क्या फायदा होता है, बताओ, दे दे उसको, उसमें रस आता है, मेरे पास रुपये पड़े है दूसरे के, ये देना ही पड़ेगा। तो लोभ के कारण से रुपये मीठे लगते हैं। ऐसे ही आपको आदमी जो अच्छे लगते हैं, किसी को स्त्री अच्छी लगे, किसी को माँ अच्छी लगे, किसी को बहन अच्छी लगे, किसी को भाई अच्छा लगे, किसी को मामा नाना ये अच्छा लगते हैं, तो अच्छा लगता है कहाँ, जहाँ मोह होता है। मोह से संसार अच्छा लगता है। संसार में अच्छापना नहीं है, ऐसे रुपये में अच्छापना नहीं है, लोभ के कारण अच्छा लगता है। ऐसे भगवान का ज्ञान हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए तो ज्ञान तो सबको होता था। अभी है कृष्ण भगवान है, कोई भगवान मानते थे, कोई योगी मानते थे, कोई साधारण आदमी मानते थे, तो उनका इतना आनंद नहीं आता था जिनका प्रेम से आनंद आता था। बड़ी आश्चर्य की बात बतावे, देखो ध्यान दिया ना आपने, गोपियों के लिए भागवत में आया है, ऐसा वनचरी व्यभिचार दुष्टा, ये जंगली गोपियां थी ना, जो पढ़ी लिखी पंडित नहीं थी, जंगली जंगल में रहने वाली, गाया दू नहीं करने का काम करता, तो उनको वनचरी कहा है। वनचरी जंगली आदमी होता है ना, वो शब्द थोड़ा ही होता है, जानकार थोड़ा ही होता है। ऐसी में बनसरी और बड़ा बड़ा शब्द कर रहा दिया, व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार वृत्ति, व्यभिचार जिनका शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी शुभ गति नहीं होती। लोभी यश ध्यान दान मान भिखारी और शुभ गति व्यभिचारी, तो शुभ गति व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती। तो व्यभिचार दुष्टा, पर क्या था कि भगवान में प्रेम था, भगवान मीठे लगते थे, उस प्रेम के कारण से गोपी प्रेम की ध्वजा मीरामाई की क्या था, भगवान मीठे लगते थे, अच्छे लगते थे। तो भगवान होते हुए भगवान को भगवान जानते हुए भी मीठे नहीं लगते तो उसमें ज्ञान तो हो जाएगा परंतु तो आनंद नहीं होगा। आनंद तब होगा जब अपने अपने में प्रेम होगा, अच्छा पना लगेगा तो वो अच्छा लगता है, उसे मिलने में आनंद आता है। मित्र होता है तो मिलने में आनंद आता है, एकता होती है। अरे वहां प्रेम होता है, वहां देने में संकोच नहीं होता है, वहां सेवा करने में संकोच नहीं होता, सब कुछ अर्पण कर देते हैं। दो मित्र थे, एक कथा आपने सुनी है, दो मित्र थे, आपस में बहुत प्रेम रखते थे, एक एक चाहते थे, कहा कहूं करतार को दोई दोई देख धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों न करी। भगवान से कहते हैं कि महाराज मैं आपको क्या कहूं, आपने मेरे और मेरे मित्र की दो शरीर को बनाया, कहा कहूं करतार को जो दोई दोई देख धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों न करी। यदि घनिष्ठता एक हो जाती तो ऐसा एक था, हमारा बड़ा स्नेह था, तो अपनी अपनी स्त्रियों को भी कहा भी उनके साथ मेरा बड़ा प्रेम है, हमारी बड़ी मित्रता है आपस में, अपने मारवाड़ी बीकानेर कहा था ना, भायला भायला हमारे बहुत भायला, पक्का भायला है, बीकानेर की भाषा है। तो मित्रता बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, तो मित्रता थी, अपनी स्त्रियों को कहा करते बात करते, जो भीतर में बात होती है अपना प्रेमी होते सामने निकल जाती, तो स्त्री के सामने ऐसी बात ही हो गई। तो एक दिन वो मित्र आ गया घर पर, वो पुरुष था नहीं स्त्री थी, तो वो आए तो वो है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। कहा बोलो क्या काम है, बताओ काम बताओ, किस वास्ते आए थे। कि 10,000 रूपये की जरूरत थी हमारे, तो भाई 10,000 रूपये जरूरत ले आओ, रुपयों को लिए आया था, तो भी आप क्यों संकोच क्यों करें, चाबी पड़ी तो जो रुपये चाबी फेंक दी, इसमें आप निकाल दो। तो उन्होंने निकाल दिए रुपये, जाते हुए कह दिया कि मैं 10,000 रूपये चाहता हूँ, ले जाता हूँ, पूछी पास स्त्री के पास फेंक दी, फिर चले गए। वो जब आए घर पर तो स्त्री बोली आज आपके मित्र आए थे यहाँ कुछ काम। मैंने पूछा भाई क्यों आए, किस काम आए हो, तो कहते हैं कुछ रुपयों की जरूरत है, विश्वास आ रहे, तो मैंने वो तजोरी चाबी फेंक दी, रुपया तजोरी को लेकिन निकाल दो। वे रुपये निकाल गए तो चाबी पीछे देते हुए कह मैं 10,000 रूपये ले जाता हूँ, ऐसे कहकर बाहर चाबी फेंक दी, और मारे को रोने लग गए। तो स्त्री ने पूछा रोने के लग गए, आप घनिष्ठ मित्रता कहते थे, वो 10,000 रूपये ले गए तो उसमें आप रोना क्यों आता है, क्योंकि पागल तो समझती नहीं कुछ भी, समझती नहीं। तो आप मेरे दुख ये हुआ कि उनको ये बताना पड़ा तेरे को 10,000 रूपये लगता हूँ, ये बता मैं ले जाऊ तेरे को बताता हूँ क्या, तो मेरे साथ मेरी कितनी मेरी दृष्टता है, मेरे प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, इस वास्ते उसको कहना पड़ेगा 10,000 रूपये ले जाता हूँ, ये मेरे को दुख होता है। अब ले गए ले गए जितने रुपये ले गए ले गए, तेरे को कहने की क्या जरूरत थी, कहने की जरूरत है 13 रूपये लेता हूँ, तो मेरा रुपया मान लिया तो मेरी क्या मित्रता है। तो मित्रता जहाँ होती है ऐसा नहीं होता, वहां चाहे जितनी वो चीज ले जाए चाहे जो वो चीज ले जाए, एक ही अपने एक ही दोनों है, जो खर्च वो कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, तो ये हिसाब तेरे को बताया कि 10,000 ले जाता हूँ, ये मेरे को दुख होता है। तो मैं मेरे प्रेम की कमी है, उनकी कमी नहीं है। मेरा स्नेह सच्चा स्नेह होता तो कहते क्यों तेरे को, मैं ले जाता हूँ तेरे को कहता हूँ क्या, इतने रुपए ले जाता हूँ, इतना रुपये जमा करता हूँ, इतना वहाँ किया है, वो किया है, क्या कर घर में क्या बतावे क्या, जब अपन ये है तो अपना प्रणाम मान करके दूसरा प्रणाम मान लिया, इस बात दुख होता है। तो आपस में ऐसा स्नेह हो, एकता जैसा, जैसे मेरा दोनों में बड़ा स्नेह रहता है, एकता रहती है, तो एकता होती है, प्रेम होता है, वो प्रेम ऐसा होता है। ज्ञान ऐसा नहीं होता है, ज्ञान तो 10,000 रुपए है, ज्ञान हो गया, अमुक चीज है, ज्ञान हो गया, पर जो प्रेम होता है उसमें आकर्षण होता है, प्रियता होती है। अच्छे अच्छे संत है, अच्छे ब्राह्मण है, अच्छे पंडित है, अच्छे कथा करने वाले हैं, उनसे उनसे कथा सुन लेते हैं, तो कथा सुन लिया ठीक हो गया आनंद। पर जो प्रेम होता है ना वो बता और तरह होता है, और सुनने का असर भी विलक्षण होता है। ऐसे कथा सुनो उसका असर होता है, इसकी अपेक्षा प्रेम का असर विशेष होता है। कथा तत्परता हो जाती है। जैसे मैंने कई दफे कहा है कि गाय का बछड़ा हो और गाय मर जाए तो उस बछड़े को गाय का दूध पिलाया जाता है, तो दूसरी गाय का दूध पीने से बछड़ा मरेगा नहीं, जी जाएगा, पर घसरा बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है वैसा कुछ नहीं होगा, उसकी रुवाजी और तरह होगी, मेरा रोम उपली रोम राजी है, वो भी विलक्षण होगी। कारण क्या है कि दूध तो मिलता है पर प्यार नहीं मिलता है। और जो अपने गाय होती अपनी माँ, वो दूध पीता है, वो चाटती है, चंगास कर देती है, चाटती है, हूंकार करती है, उससे जो बच्चे की पुष्टि होती है वो दूध से नहीं होती है, दूध से जी जाता है, शरीर का निर्वाह हो जाता है, परंतु प्रेम में एक पोषण होता है। ऐसे ही सत्संग की बातें आप सुनो, और सत्संग की बातों से ज्ञान हो जाएगा कि गीता का श्लोक पढ़ लिया याद हो गया, संख्या से याद होगी ठीक तरह से, अर्थ याद हो गया, अर्थ विवेचन कर देंगे तो अर्थ विवेचन कर तो ज्ञान तो हो गया, मन उनमें प्रेम हो जाएगा, गीता में कैसी विलक्षण बात कही है, और श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तो उसमें एक आनंद विशेष आता है। हमारे सहपाठी थे, एक साथ हम पढ़ते थे, तो उनको भी गीता याद थी, मेरे को भी याद थी, बहुत वर्षों की बात है। एक दिन वे बोले कि मेरे तो गीता में श्रद्धा नहीं है, गीता में पढ़ता हूँ, याद है सभी ठीक तरह से, परंतु मेरी तो श्रद्धा नहीं है। और गीता में लिखा है अज्ञस्ता श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन, 40वां श्लोक है। तो इसमें बताई है चौथा अध्याय 40वां समाज धारा है, 4,000 40 होता है ना, चौथा अध्याय 40वां श्लोक तो समाज विभाग नहीं तो प्रबंधी हो जाती है। तो अज्ञस्त अश्रद्धा न सर, अज्ञानी है और अश्रद्धा है, तो अश्रद्धा होने से उनका पतन हो जाता है, अज्ञस्त अश्रद्धा संशयात्मा, और संशयात्मा है संदेह है भीतर में, उसका पतन हो जाता है। तो गीता में याद तो करता हूँ, गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, ऐसे कर दुखी हो गए। देखिए तमाशा है, विचित्र तमाशा है, इस बात हम सुनाई है, गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मैंने गीता में श्रद्धा आपकी नहीं है, गीता में मेरी श्रद्धा हो तो मेरी विलक्षण अवस्था हो जाए, श्रद्धा कहाँ मेरी, पढ़ लेता हूँ याद कर लेता हूँ। मैंने कहा श्रद्धा नहीं है तो अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, उसका नाश हो जाता है, तो श्रद्धा नहीं तो इसका असर कैसे हुआ, पर राजी हो गए, खुश हो गए। तो विघन जब श्रद्धा है ही नहीं वो कहते विनश्यति तो आप पर असर क्यों पड़ता है, ये श्रद्धा ही तो है, गीता कहती है अज्ञानी और श्रद्धालु का विनाश हो जाता है, तो श्रद्धा क्या सही होता है, ये तो श्रद्धा है, खुश हो गए प्रसन्न हो गए ठीक है। तो आदमी को पता नहीं लगता श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी दुखी हो गए, अरे श्रद्धा देगी श्रद्धा है ये, अरे श्रद्धा ही तो बात है, श्रद्धा के बिना दुखी कैसे हुए, नाराजी हो गए प्रसन्न हो गए। तो एक गीता की श्रद्धा है, एक गीता गीता का प्रेम है, तो प्रेम से आनंद होता है। प्रेम आनंद प्रेम में होता है। हम इस पदार्थों में देखते हैं तो संसार में जो मोह होता है उस मोह के कारण से कुटुंब का प्रेम होता है। प्रेम वो मोह है ना, वो प्रेम है, वो विकृत प्रेम है, विकृत। ऐसे रुपये में प्रेम क्या है, लोभ है तो रुपये मीठा ज्यादा लगेगा, या लोभ नहीं होगा तो उसको नहीं लगेगा। निष्प्रह तृणम जगत दरिद्र से तृणम भारिया और निष्प्रह से तृणम जगत, तो निष्प्रिय उसके जगत कुछ नहीं, कैसे कोई बांधता ही नहीं। बांधता है वो प्रेम, जैसे संसार में मोह बांधता है ऐसे प्रेम होता है भगवान में, वो प्रेम को साथ एकता कर देता है। जड़ भय नाशवान में जो मोह होता है उसको मोह कहते हैं, और अविनाशी में जो खिंचाव होता है उसको प्रेम कहते हैं। चीज एक ही है, पात्र भिन्न है। जड़ है नाशवान है, उनमें जो मोह होता है वो पतन करने वाला होता है, और चिन्मय तत्व है, नित्य तत्व है, आनंद स्वरूप तत्व है, सर्वोपरि तत्व है, उसमें जो मोह हो जाए प्रेम हो जाए वो कल्याण कर देता है। यूं कर बात तो ऐसी करती है ऊपर से, और भीतर में देखने के लिए आती है भगवान का दर्शन करती है, उसकी चर्चा करती है आपस में। उद्धव जी आए सुनाने के लिए तो आपस में बात कर लेगी, उद्धव जी ये काले होते हैं ये बड़े बुरे होते हैं, काले काले सभी बुरे, उद्धव प्यारे काले काले सभी बुरे, एक तो काला नाग कहीजे दशरथ ही तुरंत मरे, उद्धव प्यारे काले काले सब बुरे, ये बहुत बड़े बुरे, बुरे होते, बड़ा खड़ा होता है यू करे, और मन में चिंतन भगवान का हो रहा है, वो काले का चिंतन काले की बात करी है, निंदा करते है यू, निंदा करो चाहे वंदना करो, चित्त आकृष्ट होगी, चित्त आकृष्ट, जो चित्त में ये आकर्ष बना है, ये निष्काम से संसार में करने पर भी वो कल्याण करने वाला हो जाएगा। कामना नहीं, उसे लेना कुछ नहीं, केवल उनको सुख पहुंचाना है। अच्छे संत कोई महात्मा हो और कोई बात बतावे, अपनी तरह बात बतावे, सत्संग की बात बतावे, जिससे हमारा उद्धार हो जाए, तो उस उनका जो एक भाव है, भाव है उसमें लेना नहीं है, ना कोई पैसा लेना है, चीज लेना है, कोई मतलब नहीं, ना मान है ना बड़ाई, कुछ नहीं लेना है, बताते हैं तो वो प्रेम होता है। वो प्रेम संसार में कुत्ते के साथ करो तो भगवान के साथ हो जाएगा, वो गधे के साथ करो तो भगवान के साथ हो जाएगा। हमें उसे लेना नहीं है, उनका हित कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो जाए। ऐसे आप लोग जितने भाई बहन हो, अगर ये विचार आपका हो जाए कि सब लोग सत्संग में लग जाए, सब लोग सत्शास्त्र में लग जाए, अच्छी पुस्तकें उनको दी जाए, जिनकी रुचि भगवान में रुचि हो जाए, ऐसा आपके भाव होता तो वो भाव आपका बहुत जल्दी कल्याण करेगा। स्वाभाविक आप चेष्टा होगी, आपके संग से वो अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसका लाभ बहुत होगा। और आपकी भावना की ये भगवान में लग जाए, ये भी भगवान में लग जाए, ये भी भगवान में लग जाए, तो ये बात बहुत कल्याण करने वाली हो जाएगी। कामना तो कुछ है नहीं, उसे लेना हमारे कुछ नहीं है, ये भगवान में लग जाए। अच्छे अच्छे महात्मा होते हैं, उनका संग अच्छा लगता है, तो कारण क्या है, उनके भीतर वो कामना कुछ लेना है ये तो है नहीं, तो देना ही देना होता है, तो संसार को देना ही देना है ये प्रेम है, और लेना ही ये मोह है। इसी व्याख्या विचित्र है, लेना है ये जड़ता है, और देना ये चेतनता है। ख्याल लेने ही लेने की इच्छा होगी तो जड़तम फंस जाएंगे हम, तो लेना है वो कोरी जड़ता है, और देना है केवल चेतनता है, और लेना देना दोनों है ये ग्रंथी है, ये जड़ ग्रंथी है, जीव है, तो लेता भी है देता भी, लेता भी देता भी है, ये सब संसार में आपस में देते भी है लेते भी है, देते भी लेते भी है, तो ये संसार में जीने मरने का रास्ता है, सदा जीते मरते रहो। और केवल देना ही देना है, हमें लेने की चाहिए नहीं, उनका उद्धार कैसे हो, उनका सुधार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसे जिसका भाव है वो महात्मा बन जाता है, तत्व हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये प्रेम बहुत बढ़िया चीज है, तो संसार के साथ में स्नेह रखो केवल उनके कल्याण के लिए, हमें कोई मतलब नहीं उनसे, कहीं जावे कहीं रहे कहीं कुछ करे, और मतलब रखते केवल मतलब करने के लिए, तो वो तो केवल जड़ता है। आज ये जड़ता बहुत फैली हुई है, होश भी नहीं है। हमें बड़ा दुख है एक तरह का कि कितनी कितनी पतन की बात हो रही है। अपने आराम के लिए संतान को भी नहीं चाहते कि आराम बदा लगती है। हद होगी पतन में, बहुत बड़ा भारी पतन हो गया। हमें सुख से आराम चाहिए, अपने बेबंश ने सो जाओ भले, हमने आराम चाहिए, सुख चाहिए। बहुत बड़ी भारी वृत्ति पतन हुई, मतलब शरीर जोर से राम राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी। जो प्रेम था, जिसे जैसे बच्चा जन्मता है माँ का, तो माँ के उसमें प्रेम होता है, आसक्ति भी होती है, कामना भी होती है, आसक्ति होती है, प्रेम भी होता है। प्रेम तो ये होता है कि आप दुख पालेगी पर बच्चे को दुख नहीं होने देगी, ये तो है प्रेम। और मेरी बहू आएगी, मेरा कहना करेगी, मैं हुकुम चलाऊंगी, ये है मोह, ये है स्नेह, आसक्ति, ये है पतन करने वाली। तो माता का प्रेम होता है, प्रेम होता है, मोह दोनों होते हैं, जिसमें आज प्रेम तो खत्म हो गया, मोह ही मोह क्यों रह गया। हमारे दुख होगा, हमारे को पढ़ना पड़ेगा, मजे तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हद हो गई है। तो गृहस्थ में रहते हो भाई, आप प्रेम का बर्ताव करो। देवरानी जेठानी का वंशा है, जेठानी दशा है कि देवरानी को उद्धार हो जाए, इनका सुधार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, इनको आराम मिले, इनकी महिमा हो जाए, इनकी बड़ाई हो जाए। तो देवरानी चाहे जेठानी जी की हो जाए, सास का है बहू का कल्याण हो जाए, बहू का सुधार हो जाए, बहू आराम से रहे, सुख से रहे, इनको दुख ना हो। और बहू चाहे तो सास को सुख आराम हो, इनकी सेवा बन जाए, ये बूढ़े बड़े हैं, माई थे, किसी तरह से मेरे से सेवा बन जाए, ऐसे सेवा करेगा तो मेरा तो प्रेम हो जाएगा। मेरे को बहुत बात याद आती है, जगत जननी जानकी जी की, जानकी के समान पतिव्रता कितनी होगी। जगत जननी जानकी जी है, जगन श्रोता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान का बहुत प्रेम। ताके जुग पद कमल मनाऊ, तारसु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी महाराज कहते हैं उनकी कृपा से, उनकी चरणों की कृपा से बुद्धि निर्मल होती है। तो ऐसा याद करते हैं। मैं जानकी जी की बात आपको विचित्र बताऊं, एक बताई बड़ी है, आप जानते हैं। अब उनकी चर्चा ही करना और काम क्या करना है, मैं तो उसी की चर्चा ही करनी है भगवान की। बिना कारण के कई ने राम जी को वनवास दे दिया। राम जी ने कुछ बिगाड़ा है क्या, के कई का कोई को दुख दिया। 14 वर्ष राम वनवासी, मंत्रा के कहने से और पितर में देवताओं की प्रेरणा से, वो प्रेरणा से दो सरस्वती आ गई, उसने साथ कर दिया। के गए नंदनी मंदमती कुटली प्रणती, तो वो किस वास्ते किया, ऐसे पिटारी था अगर गिरा गई मती फिर तो वो नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी, मंत्रा नाम था, मंदमती थी और केकई एक खास दासी थी। तो ऐसी पिटारी दास करी उसको, तो ऐसी पिटारी मानो सब ये मंत्रा ने किया, सबका मंत्रा ने किया, ऐसे करके बुद्धि फेर दी। उसने केकई को सिखा दी कि राम का राज्य हो जाएगा तो भरती की क्या दशा होगी, इसका तिरस्कार होगा, तेरी क्या दशा होगी। तो मेरी बात जच गई, तो बिना कारण राम जी को वनवास दे दिया। परंतु माता सीता ने केकई की सेवा की, अधिक सेवा की। चित्रकूट में गए तो वहां केकई की सेवा करती है। भरती आकर प्रणाम करते हैं तो जानकी जी चरणों की रजी लेकर सिर पर चढ़ाई भरती जी ने, और सीता ने आशीर्वाद दिया तो भरती जी का वहम मिट गया। भरजी के प्रेम था कि भगवान तो नाराज नहीं होंगे, पर मेरी माँ ने वनवास दे दिया राम जी को, सीता जी जरूर नाराज हो जाएगी मेरे पर, क्योंकि तो बिना कारण पति को दुख दे पतिव्रता खुद को दुख होते तो दुख नहीं होता, पति को दुख हो जाए तो दुख होता ही है, ऐसा होना ही चाहिए। पर सीता जी के दुख हुआ ही नहीं, कितनी विचित्र बात है। वनवास में जब स्त्रियों ने पूछा कि तुम्हारे कौन है, तब का नाम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर हैं। याद है, भरत की याद भूल नहीं है। देवर क्या देते हो, क्या दो की बात पूछी, तीसरी बात पूछी नहीं उन्होंने, दोनों में तुम्हारे पति कौन से है, यही तो बात था जो वनवासी लुगाया पूछती है। तो पूछने कहते हैं कि नाम तो लखनलाल है, ये छोटे देवर है मेरे, बड़े देवर तो घर पर है। और विचार करती है तो देवर कहती है, मन हृदय में प्यार ऐसा है जैसे बेटे का हो। और वे देवर हैं, भौजाई मानते हैं, भाभी कहते हैं, पर कहने में माँ मानते हैं, भीतर से माँ का आदर करते हैं। और सुमित्रा ने कह दिया कि रामम दशरथम विद्धि, तुम्हारे राम है ये तो दशरथ जी का स्वरूप है, अरे माम विद्धि जनकात्म जाम, ये जनक राज तनिया है वो मेरा स्वरूप है, वो तेरे माँ है, तेरे माँ बाप साथ में, तेरे कुछ चिंता क्या है, गच्छता यथा सुखम, तुम सो मौज से जाओ, तुम्हारे माँ बाप साथ में। तो लक्ष्मणलाल जी महाराज भी सीता जी को माँ मानते थे, ऐसा आदर करते थे। अब ऐसा आदर था, अब इतना प्रेम था उनका, तो जैसे लखनलाल जी को मानते हैं ऐसे सीता जी भरत जी को भी ऐसे ही मानते हैं। भगत पड़ता है तो सीता जी है, वो जैसे लखनलाल जी को बेटा माने ऐसे ही भरतलाल जी को मानते थे। कितनी विचित्र उदारता है, बिना कारण वनवास देने वाले के गई, और जिसके कारण वनवास हुआ ऐसे भरत जी, परंतु सीता जी के मन में कोई बात विकार नहीं आया, विचार नहीं आया, अपनी लड़के ही है तो ऐसा विचार है। और विभीषण ने महाराज अच्छी शिक्षा दी, उनमें लात भी मारी रावण ने, अच्छी शिक्षा दी। वो कहते हैं आप पिता के समान है, भले ही कोई मारा मेरे कोई मार बात बात नहीं है, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है। इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, मंद कर जो करे ही भलाई, समझे माँ संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, तो उनकी भलाई करना है, मंद कर तो भलाई, भलाई करो तो भलाई, उदासीन रहे तो भलाई, मानो प्रेमी के साथ भी भलाई का बर्ताव, उदासीन रहे उनके साथ भेद भेद बताओ, बैर करने वाले के साथ भी उनके भलाई का बर्ताव। तो ये क्या है, ये है निष्काम भाव। कामना होती तो पक्षपात हो ही जाता है, अपनापन ममता होती तो पक्षपात हो ही जाता है, ये माइया है, ममता होती तो अपने छोरे को अच्छी तरह जिमाएगी, दूसरे छोरे को तो नीचे कर देगी। तो आप घर में प्रेम रखो आपस में, लेकिन क्या कोई ज्यादा खर्च होता है, हृदय का भाव है वो भाव प्रेम का होना चाहिए, उदारता का होना चाहिए, हित का होना चाहिए, कल्याण का होना चाहिए, उसके आराम का होना चाहिए, उसके आदर का होना चाहिए, उसकी प्रशंसा का होना चाहिए। ऐसा आपस में प्रेम रखो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। घर गृहस्थ है ये बाधक तब होता है जब स्वार्थ बुद्धि होती है, नहीं तो घर उद्धार करने वाला हो जाता है। निष्काम भाव से सबका हित करो, सबका भला करो, सबको सुख पहुंचाओ। ते प्राप्तवंति माम एव सर्वभूति रता, हित में काम करो अपना, तो हित करने से क्या होगा, दुख नहीं होगा। लड़के का पालन करो, बच्चे के पालन करने के लिए, हित करने के लिए, तो लड़का मर गया तो चिंता नहीं होगी, भगवान का है, भगवान ने दिया है, सेवा करो, चला गया तो इसके पीछे करने वाला काम करो। ममता से दुख होता है, मेरापन करके बनते ये बंधन होता है। तो जितना मेरापन है जड़ सब चीजों में उतनी है वो जड़ता, और जितना त्याग है उन दूसरों के हित के लिए वो चेतनता है, तो चेतन स्वरूप है। क्योंकि जड़ का त्याग तो चेतन रहेगा पीछे, जड़ का त्याग करेगा तो रहेगा क्या, दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। तो दूसरों की सेवा करना चिन्मय तत्व को प्राप्त कर रहा है। अब घर में रहते हुए भी ये भावना रखे तो कमी नहीं होगी, आप समझोगे दूसरों की हमारी कमी रह जाएगी। ये आसक्ति और मोह और कामना रहने से ऐसा वहम होता है, कमी नहीं रहती है। हमारे देखी हुई बात है या आपके भी देखी हुई है। आप इन बातों से अपरिचित नहीं हो, आप ध्यान नहीं देते। घर में एक आदमी काम धंधा करता है तो घर वाले सबके सब उसकी सेवा करते हैं। कामना रहते हुए भी, मन में कामना रहते हुए भी सेवा करने वाले के साथ में बड़ा स्नेह रखते हैं, आदर करते हैं। सभी कहते हैं कि भाई इन्हें कारण से अपने को रोटी मिल रही है, तो स्वार्थ से भी उनकी सेवा करते हैं। यार स्वार्थ भाव नहीं और केवल हित का भाव हो तो परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए। इस वास्ते स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, जो जड़ता में नहीं फंसोगा, और उसका हित करो, जिनमें परमात्मा हो जाएंगे। कुत्ते के साथ प्रेम करो, भगवान के साथ हो जाएगा। नामदेव जी ने कुत्ते को रोटी लेगी, कुत्ता रोटी लेकर भगा तो पीछे घी लेकर भगे, महाराज आपकी तो भोग लगाना है, घी ले लो। आज कुत्ता रोटी ले लाशी पीछे भागे। यू नहीं समझते कि कुत्ते को रोटी छुड़ा दो तो अपने काम की नहीं रही, तो इसको खाने दो सुख से बेचारे को, लाठी को मारो। मैंने दया नहीं आती, स्वार्थता बना अपने दया बना, उसको तो उसकी लाठी मारनी है। तुम्हारा फायदा क्या होगा? जब कुत्ते रोटी ले गया तब क्या फायदा हुआ बताओ? वो कुत्ते तुम खाओगे रोटी? खाने को काम नहीं आएगी, तुम बैर क्योंगे? अच्छी बात है भाई, हमारे को दानी नहीं पड़ा, अपनी ले गया, अच्छी बात है। पर वो मोह है, इस बात से उस पर गुस्सा आता है कि रोटी ले गया, वो तो ले गया तो अब तो खाने दो, सोरे सास बेचारे को, कोई बात नहीं है। पर ये भाव नहीं आता है, इसलिए दया भाव होता है, प्रेम भाव होता है, त्याग होता है, सज्जनता होती है, सत्संग करते हैं तो उनके ऐसा भाव होता है। ऐसा कि भाई आगे तो अच्छी बात, संतों की बातें विलक्षण सुनी है। श्री रामानुजाचार्य महाराज थे, उसके वो पहलवान था, क्या नाम? धनुर्दास। धनुर्दास पहलवान था, तो वो एक विषय पर आसक्त था। वो तो महाराज कृपा कर दी तो भक्त बन गया हो बड़ा धाम में। वेश्या में इतना आसक्त था, इतना उसे लालसर्म भी नहीं थी। वेश्या अगर सामने देखता, वेश्या चलती तो पास पकड़ता रहे, सामने देखते ही चलता है, दृष्टि हटाऊ नहीं इससे, देखता ही रहूंगा, देखता ही रहूंगा। ऐसा था श्री रामानुजाचार्य महाराज। देख ले कितना क्या हो रहा है इतना। तो उस वही दिन बुलाया, तो बुलाया तो आ गया। वो भगवान की आरती करते थे, आरती करते थे, तो आरती करते हुए गया, देख तो भगवान को देख। अब भगवान का रूप देखा, संत आरती के भगवान पीछे प्रकट हो गए। अब आकर्षण हुआ तो भगवान में आकर्षण हो गया, वो आकर्षण भगवान में ही हो गया। सब रूप देख रही आसक्त होता था, यार उस रूप वैसे में कहाँ था आता था, तो भक्त हो गया वो। उस भक्त की बात ऐसी हुई कि वैष्णव लोग थे, वे कुछ विचार करते थे, ईर्ष्या थी, पूरी बारे में याद नहीं, पर याद जैसे बताता हूँ तो कि ये हमारे जो महाराज इस पहलवान पर इतना प्रेम क्यों करते हैं, और पहलवान की एक स्त्री थी उस पर भी स्नेह करते हैं, कृपा रखते हैं, तो ये कौन सा राजा है? तो अभी अच्छा बना है, लोगों की दृष्टि तो उसके आचरण पर रहती है ना, पहला कैसा आदमी था ये, अब एक लग गया है तो महाराज इतना स्नेह कैसे रखते हैं? तो महाराज ने परीक्षा करी, क्या देख तुम परीक्षा करो। तो रात्रि में उस स्त्री सोती थी, उसके थे गहने पहनने के लिए बढ़िया। तो रात्रि में वैष्णव लोग परीक्षा करने के लिए चोर बनकर गए, चोर बनकर गए तो वह सोती थी, सोती थी, नींद आई जैसे अपने बने, नींद उसकी खुल गई, परंतु उसने ये जनाया नहीं मैं जागती हूँ, सोती हूँ स्त्री से ही। तो धीरे धीरे उनके गहने खोल दिए, वह आलस नहीं होकर कह रही करवट बदल दी, मानो इधर का ले गया तो इधर का भी ले ले। इस बात से नींद में जैसे करवट है, करवट बदल दी, तो उसकी गहने ले गए, वह ले गए पीछे जग गई, पर ले गए तो अच्छी बात ले जाए, ये बात उसकी रह गई। एक बात और विचित्र आती है, उसकी एक दूसरे की याद नहीं है। वे सोते थे, जब सोते हुए क्या किया कि वो बेसुते हैं तो घर में से बहुत सी चीजें ले ली, रुपये गहने दूसरे कई बदली, गांठ टिप्पणा ली, तो गांठड़ी लेते हुए कपड़ा भी बढ़िया बढ़िया, गहना भी बढ़िया बढ़िया बांध ली लोबरे गांठ से। अब गांठी बंध गई बड़ी, अब उठती है नहीं, बड़ी बांध ली लोबरे गांठ, बड़ी बंध गई, बनी बन गई। तो वो सज्जन थे सोते हुए, भगवान के भक्त थे, वे संत थे गृहस्थ आश्रम में, वे संत वो उठने जैसे उठने चट उठाकर उठ दी। और गहना लेते हुए जागे नहीं, जागते हुए सोते रहे, पर उठाने में परिश्रम पड़ा तो सर उठा करके उठा दी। वो असर पड़ा महाराज, वो संत बन गया, चोर संत बन गया। तो ये परोपकार हित करने की जिसकी इच्छा होती है वो मंद कर जो करे भलाई, मंद करने भी भलाई करते हैं तो उनका अंतकरण निर्मल हो जाता है, गृहस्थ में बैठे बैठे उद्धार हो जाए, घर में रहते रहते। क्यों उद्धार शरीर का नहीं होता, उद्धार तो भाव का होता है। यह भाव जिसके त्याग का है, यह सबके हित का है, प्रेम करने का है, तो सर्वभूत इति रहता आते प्राप्त होती माँ में, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते आप घर में रहते हुए हित करो, मंद कर जो करे भलाई वो भलाई करता है अपना, मंद करने पर भी। इस तरह से अगर आप तत्परता से लग जाए तो परमात्मा दूर थोड़ी है, परमात्मा रे आड़ तो संसार का मोह ही तो है ना, रुपये में लोभ है, व्यक्तियों में मोह है, इस कारण संसार में फंसे हुए हैं। मोह है जाए हम फंसते हैं, नहीं मोह कहाँ फंसते हैं, जिनमें मोह नहीं है वो मरे तो जीवे तो कोई परवाह ही नहीं है अपनी, अपनी परवाह तो बहुत ही। जो मोह होता है तो मोह रेत में निर्मोहन महाद दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंदेश विमुक्ता सुख दुख संघेर गत्या मूढ़ा पद्म व्ययम दत्त, वे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो मोह नहीं करना है, प्रेम करना है। तो गृहस्थ में रहते हुए मोह करना है तो जड़ता है, अपना स्वार्थ करना है जड़ता है, या उनका हित करना है उसको सुख पहुंचाना है ये मरा चेतनता है। क्योंकि जितना हित पहुंचा सुख पहुंचाओगे उतना जड़ता तो दूर होगी, चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो हित चेतन कैसा आ जाएगी। तो चीजों के द्वारा शरीर के द्वारा जितना हित करेंगे वो हो जाएगा, या लोभ करेंगे तो जड़ता आ जाएगी, लोभ करें तो मेरा पक्षपात आ जाएगा, रुपये भी संग्रह अपने कर लो, चीजें भी अपने ले लो, अपने ठीक रहेगी तो जड़ता में बढ़ जाएगा, पता नहीं होगा उसका उद्धार कैसे होगा। इस वास्ते सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में रती प्रीति होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसा भाव रखो तो जहां रहो वहीं संत हो जाओगे। सीता है, कुंती माता है, ऐसी बड़ी बड़ी ग्रह में इतनी बड़ी ऊंची होगी, वे कोई घर बारे घर जाकर जंगलदार उसे भजन किया था क्या, घर में बैठी हुई, घर में बैठी हुई थी, त्याग था उनके, अनपक्षपात नहीं, सबका हित सबका प्रेम सबके साथ स्नेह, ऐसे सबका हित करने का भाव होता है वो संत हो जाते हैं। संतों में क्या फर्क पड़ता है हम देखे तो, संत पुरुष है साधारण है, उन्हें फर्क क्या है, स्वभाव सुधरता है और कुछ नहीं सुधरता है, शरीर वैसा वैसे, संत महात्माओं का शरीर हमारे शरीर भर गया, हाथ पांव वैसे ही है, हमारे जैसे मुख नाशिका आदि वैसे वैसे ही है, वैसा होते होते विलक्षण क्या है, विलक्षण स्वभाव है, आदत है, हमें त्याग है, राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, पक्षपात नहीं है, किसी का अहित नहीं करते हैं, मंद गर्द जो करे भलाई तो संत हो जाता है। तो अपने घर में रहते रहते अगर ये भाव बदल दो तो कितनी बढ़िया बात है, नफा वस्तु है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव गिर जाता दर भी हो जाता है कि नहीं, बहुत वस्तु कर लीजिए भाव गिर गया सस्ता हो गया तो दर भी हो गया, कर्म बैठा दर भी हो गया, और चीजें पड़ी है भाव तेज हो गया, चीजें पड़ी है पढ़ते पढ़ते पढ़ते लखपति होगा, चीज गर्म पड़ी है पढ़े पढ़े लखपति, क्या होगा भाव में फर्क पड़ गया, पहले भाव दूजा था अब भाव दूजा हो गया। तो भाव वो तो बाजार के अधीन है, ये भाव व्यक्ति के अधीन है, आप अकेले भाव को लोग संसार में आपके घर के कोई भी आपके साथ अच्छा भाव न रखे तो आपको एक आनंद आएगा निरीक्षण करने कि अपने फायदा ही फायदा खोला। अरे वही भाव रहते तो वे सेवा आपकी करे, आप उनकी सेवा करो तो उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा, आप सौदा हो जाएगा। अरे वे तो अपने स्वार्थ में स्वार्थ है, अपने सेवा ही सेवा करे, उनकी सेवा ही करो तो पूरा लाभ ही लाभ होगा। ऐसा भाव बढ़िया आएगा सेवा करने का मौका। इस वास्ते भाई बहन आप सोच करके घर में रहते हुए ये विद्या सीखो। घर में रहने की विद्या है ये, किस विद्या से रहे? इस विद्या से रहे जो हित करने के लिए सेवा करने के लिए रहे। एक बढ़िया युक्ति है, एक एक भाई एक एक बहन अपने अपने घरों में ऐसा सोचे कि ये घर के जितने ये तो है मालिक, मैं हूँ केवल सेवक, मैं तो केवल सेवक हूँ, अंजल के द्वारा अपना काम निर्वाह कर देना है और सेवा इनकी बन जाए। तो दूसरा समझे कि मैं सेवक हूँ ये घर के मालिक है, तीसरे समझे कि मैं तो सेवक हूँ ये घर के मालिक है, तो मालिक तो कोई रहेगा ही नहीं, सेवक से हो जाएगी तो सेवा ही सेवा होगी, नौकर की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा त्याग होता है वह धन आता है। धन के ताला कब लगता है? जो चोर है डाकू है उनके सामने ताला लगता है, घर घर ये कोई छोड़ने वाले ताला लगता ही नहीं। ऐसे भगवान के यहाँ जो उदार भाव होता है उदार भाव के सामने ताला नहीं लगता। मानो वस्तु में बहुत आती है, वस्तु में तो कंजूस को भी मिलती है, मन कंजूसी कारण से वो दुख पाता है और बटोरता है। अगर उदार भाव होता है तो उसको भी आती है वस्तु में। मैंने ऐसे देखे हैं लोगों को, उदार भाव है उनको भी देखे हैं, कंजूस भाव है उनको भी देखे हैं। उदार भाव वाले को शांति मिलती है, आनंद होता है, वो फसावट नहीं होती है। अरे कृपण भाव है उसको फसावट होती है। घर में पास में लाखों रुपया होने पर भी स्त्री को पूरा भोजन नहीं देती। पति है यानी स्त्री है उसकी, उस स्त्री की परवाह नहीं है। अरे अपने पास रुपया लाखों है, अब क्या काम करे बताओ, क्या करे उन रुपयों का? ऐसे ऐसे पुरुष भी होते हैं देखे हैं मैंने, और ऐसे ऐसे होते हैं घर में कुछ तो ही देते हैं, वो देते ही रहते हैं, सबका हित करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो ये भाव है, तो ये भाव कब होता है? जब त्याग होता है, और उस त्याग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाता, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो त्याग की महिमा, त्यागात शांति अनंतरम, तत्काल त्याग शांति है। तो ऐसे घर में रहते हुए आपस में प्रेम रखो, सेवा कैसे हो जाए, इनको सुख कैसे पहुंचाए, इनका आदर कैसे हो जाए, इनकी प्रशंसा कैसे हो जाए, इनको भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, इनको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, ये सत्संग में कैसे लग जाए, ये भगवान में कैसे लग जाए। केवल भाव आपका हो जाएगा तो वो लगे कि न लगे पर आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है, आपके भाव को देखते हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसा भाव बनाने में स्वतंत्र, बाजार का भाव बनाने में स्वतंत्र नहीं हो, बने हृदय का भाव बनाने में, बाजार के स्वतंत्र भाव होने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये भाव बना हुए कल्याण हो जाएगा। और एक बात और है, जितना त्याग का भाव होगा उतनी वस्तु में आप से आप आवेगी, आप से आप वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। जितना भाव हो लेने का उतनी वस्तु कम आवेगी। एक तत्व है, ये एक वैज्ञानिक रहस्य है। हम जब अपने तरफ नहीं खींचते हैं ना, तब जब वो आप से खींचती है। एक कृपण आदमी है, उनके पास वस्तु में आती नहीं, वो अपने संचय करता, ज्यादा तो देने वाले देते नहीं, अरे वो लेता ही नहीं, चाहता ही नहीं मन में, तो देने वालों के मन में होती है देने की। कारण क्या है उसका? कल्पना करोगे वो साधु है, और साधु वो मांगता नहीं, भिक्षा मिल गई जैसे पाली, कपड़ा तो कम है, चीज कम है, वो मांगता ही नहीं, अपना निर्वाह है जो करता है, उसे अपने क्यों मांगे। बद्री नारायण में एक साधु थे, तो एक संत गए बद्री नारायण, तो वो कहते थे बात सुनी, अंगुली के पीड़ा हो गई, बद्रीनारायण में रहने वाले एक साधु की अंगुली में पीड़ा हो गई। तो वो संत कहते थे कि मैंने कहा अंगुली में पीड़ा हो गई, कहीं अस्पताल है वहां ले जाओ, आप कह दो भाई थोड़ी बलम पट्टी कर दो, तो लगता होता कुछ नहीं यहाँ, तो मलम पट्टी कर दो तो आपकी मलेरिया ठीक हो जाए। तो साधु से साधु छिपा बता नहीं, सरल बात कह देता है कि देखो ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, इस पीड़ा को तो सह लूंगा, पर दूसरे से कहूं कि तुम मलम पट्टी कर दो, ये मेरे सहा नहीं जाएगा। सब कौन समझे इस भाव को बताओ, मेरे मलम पट्टी कर दो ये कहना होगा, नहीं दूसरे को कहना, ये मेरे सहा नहीं जाएगा। तो उसे पीड़ा सहना सुगम है और कहना दूसरे को मेरे कर दो ये सहना मेरे से कठिन होगा। ये क्या है, त्याग का भाव है। कौन समझे इस भाव को, मैंने सुना था देखा भी, ये वो साधुता, अच्छी साधुता है, इसको साधु कहते हैं। अपने जगाते ही नहीं, साथ में रहते हुए वो जगाते ही नहीं कि हमारी पीड़ा है, हमारे को दुख है, जगाते ही दूसरे को कह कैसे, जनाते ही नहीं, वे कह कैसे जाकर के तू मलम पट्टी कर दे, ये सहा नहीं जाएगा मेरे से। ये बात समझ में नहीं आती, हर एक बात थोड़ी समझता है आदमी। तो त्याग विशेष होता है, इसी से वे ऊंचे होते हैं, उनकी आदर होता है, उनका सत्कार होता है, लोगों में भी अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, कि जड़ता से ऊंचे उठ गए, जड़ता से ऊंचे चन्मय तत्व को प्राप्त हो गए, नहीं तो जड़ता में फंसे हुए हैं। तो जड़ता में फंसा हुआ कल्याण थोड़ा ही होगा, कल्याण तो चन्मयता में जाने से होगा। तो इस तरह से घरों में रहते हुए भी आप अगर ऐसे चन्मयता की तरफ चले जाए तो कितनी बढ़िया बात है। संसार है ना, ये है संसार परमात्मा का स्वरूप, और है संसार का नहीं, दुखालय मशासन दुखालय, ये शरीर संसार दुखालय, जैसे भोजनालय वस्त्रालय होता है ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक ही पुस्तक है, भोजन भोजन ही भोजन, वस्त्रालय वस्त्र ही वस्त्र, ऐसे संसार दुखालय का गीता ने, गीता ने संसार के ऊपर बोर्ड लिखा दुखालय, बस्तरा लिख दे ना, ऐसे उसका बोर्ड ये है दुखालय मशाश्वतम, अशाश्वत है दुखालय। अब हम ढूंढते हैं सुख, अरे नाम तो पढ़ दो पहले इसमें ये दुखालय। दूसरे लिखा है कि ये तो सब जग ईश्वर रूप है, दोनों बताई, संसार दुख रूप है और संसार भगवान का स्वरूप है, दोनों विरुद्ध बात आती है। भगवान का स्वरूप है तो दुखालय कैसे, दुखालय तो भगवान का स्वरूप कैसे, कि संसार से सुख चाहते हो तो ये है दुखालय, और संसार की सेवा चाहते हो तो है भगवान का स्वरूप। अब आपकी मर्जी, अब भगवान का स्वरूप मानो चाहे दुखालय मानो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। बोर्ड दोनों लिखा हुआ, उनके लिए ऊपर लिखा हुआ ऐसा नहीं, पर बात ऐसी है। अब चाहते हैं सुख ही सुख, मिलता है दुखी दुख, एकस्य दुखस्य नयावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवारणमस्य तावद्वितीयं समुपस्थितं वे सिद्धेष्वनर्था बहुली भवन्ति। एक दुख से पार नहीं होते, दूसरा दुख, दूसरे को पार नहीं, तीसरा दुख, दुख दुख दुख दुख आता है। तो स्वार्थ चाहते हो तो सुख चाहते हो, आराम चाहते हो तो दुख मिलेगा, और त्याग करते हो सुख देते हो, आराम देते हो, संसार आनंद हो जाएगा महाराज, संसार मात्र आनंद देने वाला हो जाएगा। सब जहाँ जाओ वो आनंद, वहां जाओ आनंद, आनंद ही आनंद है। चाहना हो भीतर में तो दुख ही दुख ही समझे गई। इस वास्ते ग्रस्त में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति का सीधा मार्ग है सेवा, कि सब निष्काम भाव से सबको सुख पहुंचाना, हित करना, सबका कल्याण करना, ये भाव हो जाए तो ये भाव बन जाएगा। आप धनी हो जाओगे, बहुत बड़े भारी धनवान, नहीं तो दरिद्री हो जाओगे। दरिद्री तो चाहता है, अरे भूखा ही भोजन करता है, प्यासा ही जल पीता है, लखपति करोड़पति नहीं, बड़े दरिद्री होते हैं ये, खाऊं खाऊं खाऊं, रुपया बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अपनी उम्र में खटो खटो सकते नहीं वे, और भेड़ा करते करते हैं, मधुमाखी जैसे भेड़ा करे, शायद तो लोग ले जाते हैं, फिर जब हाथ मशीन ले जाती है, जय दशा हो रही दुनिया की, तू कृपा करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर करो, सुख पहुंचाओ, सर्वभूत ही तीर्थता बन जाओ। अब इनमें शंका हो तो कोई पूछो है। लाभ ले लो अपने तो लाभ ले लो, साथ में रहो तो साथ रहने का लाभ ले लो। मौका है ये समय चूकी पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि रुकाने, समय है मौका है। आंखें मिस गई तो हृदय बस घट चली गई, जब तक आंखें टिमटिमाती है ढोंकनी चलती है श्वास की, तब तक सेवा करके लाभ ले लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।